بے قبور سے حاجتیں طلب کرتے ہیں اور یہ اس طریقے سے ند بناتے ہیں خدا کا. پیر پرست لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہر حالت میں یہ مستجاب الدعوات ہیں اور ہر حالت میں یہ ہماری سفارش کریں گے, چاہے کچھ خدا ناراض ہو یا راضی ہو, کچھ بھی ہو. یہ بھی ند بناتے ہیں ان کو خدا کا. پیر پرست لوگ جو ہیں اکثر ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے, پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا بس ہم پار ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہے, کسی نے کی بدی کی ضرورت نہیں. یہ بھی ند ٹھہرانے والے ہیں خدا کا. اور اس قسم کی سفارش کو قرآن نے جبری سفارش کہا, ولا یشفع عند الا لمن ارتضى. خدا کے یہاں کوئی جبری سفارش نہیں کر سکتا, سفارش اس کی ہوگی جس کے لیے خدا راضی ہوگا اور جس کی بات اور عقیدہ بھی خدا کو پسند ہوگا. شرک کا عقیدہ خدا کو پسند نہیں ہے, نہ کفر کا عقیدہ, کسی کی سفارش نہیں ہوگی مشرک. بعض جو ہے مشیت کے اندر ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور کے سامنے ایک آدمی نے ایسا ذکر کیا, آپ نے فرمایا جالتنی للہ ندن, کیا تم نے مجھ کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا. کل کہو ما شاء اللہ وحدہ, کہو جو اللہ چاہے وحدہ لا شریک. قرآن میں بھی یہی ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم نہیں چاہ سکتے کسی چیز کو, تمہاری مشیت ہو نہیں سکتی جب تک خدا تعالی کی مشیت نہ ہو. البتہ بعض روایتوں میں یہ یوں کہو کہ ما شاء اللہ, اللہ جو چاہے, پھر اس کے بعد بھائی تمہارا جو ارادہ ہو یا تمہاری جو بات ہو, اس طریقے سے کرو گے تو شرک سے بچو گے. بعض لوگ عادتاً شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے شرک عبادت کے اندر ہوتا ہے, عادت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے. عادت کی شرک کی مثال دیتے ہیں جیسا یہ زنار باندھنا, ہندو جو ہے یہ دھاگا جو باندھتے ہیں, مجوسی بھی باندھتے ہیں, اور یا عیسائی صلیب باندھتے ہیں. یہ شرک فی العادت ہے, یہ شرک کی نشانی ہے. حضور نے صلیب کو کفر کی نشانی فرمایا, الک انکل وسل, حدیث سے فرمایا اس بت کو پھینک دو, اپنے آپ سے اتار دو, یہ بت ہے, وسن ہے. یہ زنار جو ہوتا ہے یہ, اور یہ صلیب بھی, یہ شرک اور کفر کی نشانی ہے, علامت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب مسیح علیہ السلام آئیں گے صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. صلیب کو اس لیے کفر کی نشانی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور نبی کے نام پر رکھی ہوئی ہے, اور خنزیر کو اس لیے, شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے نبی بھی آئے ہیں سب کی شریعتوں میں خنزیر حرام رہا, لیکن ان عیسائی خبیصوں نے اس کو بھی بکری کی طرح استعمال کیا جو کسی نبی کی شریعت میں حلال نہیں تھا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ عیسائی ذلیل ہوں, ان کی ذلت کے لیے یہ بات بھی ہوگی. بعض لوگ اس طرح شرک کرتے ہیں, اب بچہ پیدا ہوا تو سر پر چوٹی رکھ دی, پھر کہتے ہیں جی بس یہ فلاں بزرگ یا فلاں خواجہ صاحب کی یا فلاں بزرگ کے نام کی چوٹی ہم نے رکھی تو بچہ بچ گیا ورنہ مر جاتا ہے. یہ شرک ہے, سری اور جلی شرک ہے. بعض اس طریقے کا شرک کرتے ہیں کہ نوروز کا دن عیسائیوں کی مجوسیوں کی عید کا دن یا بڑا دن جو ہوتا ہے, فقہائے کرام فرماتے ہیں بڑے دن کی تعظیم کے لیے کوئی اگر عیسائیوں کو کوئی ہار یا کوئی تحفہ پیش کرے گا تو یہ شرک میں مبتلا ہوگا, بلکہ کفر کا خطرہ ہے. بعض میں چاہے نے کفر کا فتویٰ لگایا, کافر ہو جائے. بڑے دن کی تعظیم کے لیے کوئی چیز اگر کرے گا, ہار پیش کرے گا, پھول پیش کرے گا, ڈالی پیش کرے گا یا کوئی ہدیہ پیش کرے گا تو یہ شرک ہے, کفر کا خطرہ ہے. بعض لوگ ند اس طریقے سے بناتے ہیں نظر و نیاز کے اندر, غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر و نیاز, اور روز مرہ دیکھتے ہیں آپ, مشاہدہ کرتے ہیں کہیں قبروں پر, کہیں زیارتوں پر, کہیں کسی کے نام پر, کہیں عرس میں, یہ سب باتیں چلتی ہیں, یہ سب شرک والی باتیں ہیں. کوئی لوگ قسم کے اندر شرک کرتے ہیں خدا کے سوا دوسرے کے نام کی قسم, اور کوئی نام رکھنے میں شرک کرتے ہیں، عبد العزا، عبد النبی، عبد المسیح، عبد علی، عبد حسین، پیر بخش، عبد المصطفیٰ، یہ سب شرکیہ نام ہیں، یاد رکھو. بڑے بڑے مولوی بڑے دعوے اور ادعا کے ساتھ اس قسم کے نام ہیں، سمجھے، عبد المصطفیٰ کے ہیں، حالانکہ یہ نہیں. عبداللہ کہو عبد الرحمان کو، خدا کی طرف نسبت کرو، یہ لفظ منہ میں شرک کا منہ میں درست نہیں ہے، نام کے اندر شرک ہے. بعض لوگ استعانت کے اندر شرک کرتے ہیں، یعنی غائبانہ طور پر ما فوق الاسباب قبروں والوں سے، بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے امداد مانگتے ہیں، یہ سب شرک ہے. حاضر سے امداد مانگو، واللہ علی کل شئ قدیر، خدا کی ذات جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس سے مانگو. اور غائبوں سے تم مانگ رہے ہو، امداد مانگ رہے ہو جن کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے، وہ علیم کل نہیں ہے، ان سے امداد مانگنا بڑا شرک جلی ہے. کوئی اس طریقے سے شرک کرتے ہیں، اور کوئی بسم اللہ کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. یاد ہو جانور ذبح کیا تو کہا بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے اسم محمد، یا بسم اللہ ہے اور فلاں بزرگ کا نام لیا، پیر کا نام لیا، اور جانور ہی مردار ہو گیا. تو اب بسم اللہ میں بھی شرک واقعہ ہوتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں. اور کوئی شگون کے اندر، آج شگون کے اندر بھی شرک ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے اب طیارہ تو شرک، شگون لینا شرک کی بات ہے، مت شگون لو کسی قسم. اور کوئی غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، دست شناس کے پاس، رمال جفار کے پاس جاتے ہیں اور ایمان کو ضائع کرتے ہیں اور شرک خرید کر کہلاتے ہیں اور قیمت بھی دے کر آتے ہیں. یہ بھی شرک کی باتیں ہیں ساری، کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. جو یقین کرے گا ایمان سے خالی ہو جائے. کوئی تعویذ گنڈے کی شکل میں آج شرک کرتے ہیں. تعویذ گنڈا کرنے والے اکثر و بیشتر غلط کار لوگ ہوتے ہیں. صرف اللہ کا کلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کوئی صحیح کلام پڑھ کر دم کرے گا یا لکھ کر دے گا، وہ تو جائز ہوگا. باقی یہ ٹونے ٹوٹکے جتنے بھی جیسا کرتے ہیں تعویذ گنڈے والے، طرح طرح کی شرائط کے ساتھ، سب شرکیہ باتیں یا کم سے کم بدعت والی اور گناہ والی باتیں، اس کے اندر شرک ہوتا ہے. اور یہ دیکھو جتنے بھی تعویذ کرنے والے ٹھٹ سے ٹھٹ مردوں اور عورتوں کے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بعض تو اچھے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو صحیح کلام، اللہ کا کلام لکھ کر دیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر غلط کار اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں یہ لوگ. اور کوئی ندا کے اندر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، ندا کی غیر اللہ کو اور پھر اس سے مانگا، حاجت مانگا. کیا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقویت الایمان لکھ، کتنی غلط بات کرتے ہیں. اب بندے کو اصل ٹھہرا دیا اور خدا کو واسطہ بنا دیا درمیان. اگر اس کا الٹا کہہ دیتا کہ یا اللہ شیئن لشیخ عبد القادر جیلانی تو ٹھیک ہوتا، اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے سے اور اس کے طفیل سے میرا کام کر دے، بات ٹھیک ہو جاتی. لیکن اس نے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو منتہا بنایا، اللہ کو واسطہ پیش کیا، توہین بھی کی بات، اور مراد بھی غیر سے مانگی، اور کفر میں مبتلا ہو گیا. تو یاد رکھنا غیر اللہ، یہ تو تھا یہ شرک جلی کی بات. شرک خفی کی بات بھی ہے، شرک خفی یا ریا کے اندر ہوتا ہے، یا بعض اور صورتیں جو ہیں اعتقادی ہیں ان کے اندر بھی شرک ہوتا ہے. مثلا شرک خفی بڑا باریک چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں واللہ و حیات کا، امام رازی نے مثال دی ہے، قسم اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم یا میری زندگی کی قسم، بھائی یہ کتا اگر نہ ہوتا رات کو تو ہم تو بالکل تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. یہ بطخ مکان میں باندھی ہوئی تھی ورنہ تو چور سب لوٹ کر لے جاتے ہیں. یہ شرک خفی کی مثالیں پیچھے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے. یا عام محاورے، بس جی اے ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے، اے حکیم صاحب کی مہربانی ہے، ورنہ ہمارا بندہ تو گیا تھا. یہ شرک خفی ہے، ان کو مؤثر سمجھ رہے ہیں. کتے کو مؤثر سمجھ لیا، بطخ کو مؤثر سمجھ لیا، یہ چپڑاسی اگر نہ ہوتا جی یہ پہرے دار نہ ہوتا بس ہم تباہ ہو گئے. یہ شرک خفی کی مثالیں. تو عبادت غیر اللہ کی مطلقاً شرک اور کفر ہے. یاد رکھ اطاعت غیر کی بال استقلال یہ بھی شرک ہے. بال استقلال کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اگر غیر کی کرتا ہے, فرض کرو نبی کی اطاعت کرتا ہے یا کسی بزرگ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو مبلغ نہیں سمجھ رہا بلکہ اسی کو سمجھ رہا ہے یہ جو کچھ حکم دے رہے بس اس کی ہم نے تعمیل کرنی ہے. یہ ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ, یہ شرک ہے. البتہ نبی کی مطلقاً اطاعت ضروری ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے. کیوں؟ کہ نبی کے بغیر انسان اللہ تعالی کی خوشنودی امر نہی کو نہیں معلوم کر سکتا. لیکن نبی مستقل نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ما ارسلنا من نبی الا لیطاع باذن اللہ, جس نبی کو ہم نے دنیا میں بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو جو اسی کو مستقل مانے, کس نے جو حکم دے دیا, اس کے حکم کی خلاف ورزی ایسی ہے جیسا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی, تو یہ حکم کے اندر بھی شرک واقع ہو جائے. نبی کی اطاعت مطلق ہے لیکن نبی کے لفظ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ نبی اپنی جانب سے کوئی حکم نہیں دیتا. کہتے ہیں نا تب اللہ ما یوحا الیہ, میں تو بھائی جو ادھر سے حکم آتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں اور تم سے بھی کراتا ہوں بس. لہذا مستقل اگر کسی کا حکم مانے گا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح اس کے ٹالنے کو یوں سمجھے جیسا خدا وہ مشرک ہو جائے گا. باقی یہ رہ گیا علماء کی اطاعت بھی کی جاتی ہے, مجتہدین کی بھی, شیخ طریقت کی بھی, بادشاہوں کی بھی, حکام عمراء کی بھی, والدین کی بھی, اکابر کی بھی, اور غلام اپنے مالک کی بھی اطاعت کرتا ہے. یہ سب اطاعتیں جتنی بھی ہیں مقید ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. بس شیخ کی اطاعت بھی اس وقت تک یہ ہے جب خدا رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. شریعت کے حکم کے خلاف ہو پیر کی اطاعت بھی نہیں ہے, بادشاہ کی بھی نہیں ہے, باپ کی بھی نہیں ہے, استاد کی بھی نہیں ہے, اور مالک کی بھی نہیں ہے. غلام ٹھکرا سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوئی میں نہیں تعمیل کروں. کیوں کہ حضور نے یہ تعلیم دی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مالک خالق کی معصیت کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت روا نہیں ہے. اگر ایسا کرے گا تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اطاعت مطلقہ ان کی نہیں ہے. نبی کی اطاعت ضرور مطلق ہوتی ہے لیکن نبی چونکہ خود بخود اپنی جانب سے حکم نہیں دیتا, وہ خدا کی جانب سے دیتا اور اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے. باقی یہ تمام جتنے بھی ہیں, حاکم ٹھیک حکم دے تو اطاعت کرو, غلط دے تو نہیں, باپ اگر غلط بات کا حکم دیتے نہیں اطاعت کرنا, استاد اگر غلط بات, پیر اگر غلط بات کا حکم دیتے شرع کے خلاف نہیں ماننا, اگر مانے گا تو شرک میں مبتلا ہو جائے. تو اے پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک, اور تم جانتے ہو, جانتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی صلاحیت نہیں رکھتا عبادت کی, کوئی نافع ظاہر نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے, کوئی قادر مطلق نہیں ہے, کوئی سب کچھ کر سکنے والا نہیں ہے, ہمابین ہمادان نہیں ہے, وہ خدا کی ذات ہے. پھر کیوں اس کے ساتھ عبادت میں یا اس کی صفت میں کیوں غیر کو شریک بناؤ؟ ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اللہ کی صفات کو سامنے رکھ کر. یہ چونکہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے, اس کے بعد وہ دوسرے مضامین ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم شک میں اس چیز سے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ پس لاؤ تم ایک صورت اس کے مانند وَذُو شُهَدَاءَكُمْ بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکے ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے فاتقوا النار التي پس ڈرو بچو ساگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری سنا دیں آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے خوشخبری سنا دیں کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحت الانہار جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں کلما رزقوا منہا جب بھی دیے جائیں گے ان بہشتوں میں من ثمرت پھلوں سے رزقاً روزی قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ وہی ہے جو ہم کو روزی دی گئی اس سے پہلے وأتوا بھی اور دیے جائیں گے وہ روزی متشابہن ایک دوسرے کے مانند ایک دوسرے سے ملتی جلتی ولہم اور ان کے لیے فیہا ان بہشتوں میں ازواجن بیویاں ہوں گی مطہرتن پاکیزہ وہم فیہا خالدون اور وہ ان کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہدن الصراط المستقیم کا جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فی پھر انسانوں کے تین گروہ بیان فرمائے ایک مومنین متقین کا گروہ ان کے اوصاف ان کا انجام دوسرے کافر لوگ ظاہراً و باطناً اللہ کی توحید اور خدا کے دین اور قیامت کے منکر ہیں ان کا حال بیان کیا دو آیتوں میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں کے اندر منافقین کا حال ذکر کیا جو سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہے ان کی علامتیں اور ان کے کارنامے اور ان کی ذہنیت اور پھر مثال کے ساتھ ان کا حال اور منافق دونوں قسم کے منافقوں کا ذکر کیا جو پکے دل میں پکا کفر جن کے راسخ ہے وہ بھی اور جو متردد ہیں دونوں قسم کے منافقوں کا حال ذکر کیا مثال بیان کی اور ان کا برا انجام بھی ظاہر کر دیا پھر اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے یہ بہت لمبی سورت ہے 286 یا 287 آیتیں ہیں اس کی تو بعض محقق مفسر یوں فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی تھی اور جتنی بھی تعلیم نازل ہوئی تھی اس سب کا خلاصہ اس سورہ بقرہ میں آ گیا اور اس کے علاوہ بہت سے احکام اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اسلام کے نظام کو بیان فرمایا ہے چنانچہ سب سے پہلے اسلام کی بنیادی تعلیم کا ذکر فرمایا ہے اسلام کی بنیادی تعلیم وہ ہے جس پر ساری آسمانی کتابیں متفق ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان کر خالص اس کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسروں کی عبادت سے رکنا غیر اللہ کی عبادت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا بنیادی اور ابتدائی مسئلہ یہی ہے. تو یہاں پہلے وہ بیان ہوا. پھر اللہ کی عبادت اس وقت ہو سکتی ہے صحیح طور پر جب کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اللہ کی معرفت حاصل کرے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر آدمی 200 سال تک بھی خدا کی عبادت کرتا رہے جب تک رب کو پہچانے گا نہیں, دوزخ سے نہیں نکل سکے گا. پہلے پہچان ضروری ہے, رب کی پہچان ضروری ہے, تب اس کی عبادت ٹھیک لگے گی ٹھکانے. یہود اور نصارہ نہیں پہچانتے رب تعالیٰ کو, ما قدر اللہ حق قدر ہی. مشرکین نہیں پہچانتے, مانتے سارے ہیں لیکن پہچانتا کوئی بھی نہیں. کوئی شرک میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی تشبیہ میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی کسی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے. صرف ایمان والے جو ہیں کامل الایمان وہی رب تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانتے ہیں. رب تعالیٰ کی پہچان اس کی ذات سے نہیں ہو سکتی, اس لیے حکم دیا گیا ہے لا فکر تاخر رب. حدیث میں آتا ہے رب تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انسانوں کی عقلوں سے, علموں سے, وام خیال سب سے بلند ہے, وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو عالم جبروت سے تعلق رکھتی ہے اس کا پہچاننا بھی بڑا مشکل ہے. البتہ اللہ کی مخلوق اور مصنوعات میں غور کرنے سے انسان رب کی صفت کو پہچان لیتا ہے. جب صفت کو پہچان لیتا ہے تو پھر گویا اس نے خدا کی ذات کو بھی پہچان لیا. انسان یا جتنی مخلوقات ہے اس کے اندر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے. اولم یسیرو فی الارض فی ملکوت السماوات والارض, غور نہیں کیا تم نے زمین آسمان کی تمام سلطنت جو ہے اس کی چیزوں کے اندر؟ تم غور کرتے تو تم کو اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کی صفت سمجھ میں آتی. جب صفت سمجھ میں آتی پھر تم اس کی عبادت کرتے تو ٹھکانے لگتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کیا ہے جو انسان غور و فکر کے بعد ان صفات کو سمجھ سکتا ہے. ربکم الذی خلقکم, رب خدا کے سوا کوئی نہیں ہے, خالق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے, اور قادر مطلق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے, اور علیم کل خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. تو جو ان صفتوں کا مالک ہے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. جس میں یہ صفتیں پائی جائیں گی وہی عبادت کے لائق ہوگا, کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ربوبیت اور خالقیت کی صفات کو بیان کی. دیکھو خدا نے زمین کو کس طرح تمہارے لیے ایک بچھونا اور فرش بنا دیا, اور آسمان کو دیکھو چھت کی طرح بنا دی. آسمان کی جانب سے پانی اتارا, اس کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھلوں سے خدا نے روزی نکالی تمہارے لیے. لہذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کی صفات کو پہچان کر صرف اس کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت قطعا نہ کرو. اعبد اللہ مالکم من الہ غیر, فلا تجعلوا للہ اندادا, کسی طرح بھی کسی بات میں بھی خدا کا شریک نہ بناؤ. اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتا, سارے ہی محتاج ہیں, عاجز ہیں. مخلوق ہے خدا جیسا تم مخلوق ہو, ایسا سارے فرشتے بھی, جنات بھی, انسان بھی, نہیں سب مخلوق. یہ بنیادی مسئلہ تھا. اور چار مسئلے عمدہ قرآن کریم کے مضامین کے ان آیتوں میں بیان. سب سے پہلے توحید, اللہ کی عبادت, پھر اس کے بعد رسالت کا مسئلہ. رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی کے نبی پر جب تک کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا, تصدیق نہیں کرے گا, خدا کی رضا اور نارضا کی باتوں کو نہیں معلوم کر سکتا, کچھ بھی کرتا رہے. یونانی حکماء جو تھے وہ بڑے بڑے دانا تھے لیکن وہ گمراہ ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نبیوں کے اتباع کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو جاہل لوگوں کے لیے ضروری ہے. ہم تو دانا عقل مانے, ہم تو ویسے بھی پہچانتے ہیں. یہ گمراہی میں مبتلا ہوئے. اللہ کی مرضیات اور نامرضیات، عوامر اور نواہی بغیر نبی کے واسطے کے نہیں معلوم ہو سکتے، عقل انسان کی نہیں کام کر سکتی وہاں. اس لیے نبی پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، ضروری ہے. دوسرا مضمون یہ ہے، اب اس کو مختلف طریقوں سے قرآن میں بیان کیا گیا. اور تیسرا، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، کہ قرآن خدا کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے نازل کیا ہوا، یہ اس کی حقانیت پر. تین آیتوں کے اندر یہ تینوں میں چوتھا قیامت جس پر ایمان لانا ضروری ہے، جو نتیجہ ہے دنیا میں اعمال کا، نیکی کا، ایمان کا، نتیجہ قیامت ہے. قیامت پر اگر ایمان نہ ہو پھر بھی رائیگان ہے، ساری نیکیاں سب ضائع جائیں گی. یہ تینوں مضمون ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں. پہلا نمبر تھا وہ توحید کا اور اللہ کی عبادت کا، اس کے بعد یہ تینوں. اب یہاں قرآن اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کا اکٹھا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے ان کنتم فی ریب، اگر تم کو شک ہو اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا. بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد کے لفظ میں بڑی عزت ہے، اس لیے قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے سبحان الذی اسرا بعبدی نزل الفرقان علی عبدی فاوحا الی عبدہ ما اوحا. پیغمبر کی عبدیت کا اظہار یہ بڑی صفت ہے، کیونکہ کامل درجے کی عبدیت انبیاء میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کامل اکمل ترین بندے وہی ہیں جن کو سب سے زیادہ خدا کا قرب نصیب ہے، وہ بندے ہیں خدا کے. اس لیے کسی آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک اس کا اقرار نہ کر، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نہ خدا کے اوتار ہیں، نہ خدا نے ان میں حلول کیا ہے، نہ الوہیت کی کوئی صفت ان میں پائی جاتی، وہ تو بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، عابد ہیں، وہ معبود ایک ہی، سارے ہی عابد ہیں، معبود ایک ہی ہے. اس لیے عبد کا لفظ فرمایا، عبد انسان، اس میں کوئی توہین نہیں ہے، تو بڑی عزت کا لفظ. لوگ خامخواہ جہالت کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہ کہو گے، انسان نہ کہو. انسان ہونا تو فخر کی بات ہے. انی خالق من بشر من طین بشر، اللہ نے فرمایا کہ میں تو مٹی سے انسان جیسی ایک برگزیدہ ہستی کو پیدا کرنے والا ہوں. تو انسان ہونا اور عابد ہونا، بشر ہونا کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے بھائی، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے. خصوصاً عبدیت جو ہے یہ تو بہت ہی اعلیٰ صفت ہے جس کو نصیب ہو. ہماری تو حالت یہی، عبدیت کی حالت ہی خراب ہے کہ ہمارے اندر عبدیت والی بات نہیں پائی جاتی. ہم گندے انسان ہر وقت گناہوں میں آلودہ رہتے ہیں. وہ عبدیت والے جو ہیں وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ ہر وقت خدا کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہتے ہیں. تو اگر جس چیز کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر ہم نے نازل کیا ہے قرآن کریم کو، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اور ایک لحاظ سے کہ اللہ تعالی کے نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اس سے ہو، بھائی نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ اور رسول ہوں، تو نبوت کے لیے معجزے کا ہونا ایک بطور علامت کے ہوتا ہے، معجزہ. تو معجزے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بہت ہیں، 3000 سے بھی زیادہ معجزات کا ذکر آتا ہے احادیث. لیکن مسلم شریف کی روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصی معجزہ ہر نبی کو عطا فرمایا، ہر ایک نبی کو کوئی خاص معجزہ اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ کر انسان ایمان لاتے ہیں جن کی قسمت نہیں ہوتا. لیکن مجھے جو خصوصی معجزہ دیا گیا ہے وہ ہے وحی الہی کے ذریعے قرآن کی شکل میں. حضور کا خصوصی معجزہ خاص، باقی جتنے بھی ہزاروں معجزات ہیں وہ عام ہیں، اور خصوصی خاص معجزہ حضور کا قرآن. اسی لیے فرمایا کہ مجھے امید ہے ارجو ان اکون اکثر ہم تابع یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ میرا معجزہ پائیدار ہے، دائمی ہے، باقیوں کے معجزے وقتی سے ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ، اونٹنی کا معجزہ، جو بھی تھے وقتی سے ختم ہو گئے، اور میرا معجزہ پائیدار ہے، اس لیے یہ ہر وقت رہے گا لوگوں کے سامنے. اس لیے اس کو مان کر سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے قیامت والے میں. تو نبی خدا کا رسول برحق ہے، اس کا خصوصی معجزہ قرآن ہے. یہ معجزہ بھی آ گیا، اگر تمہیں شک ہو، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ مشرک کہتے تھے یہ نہیں ہے خدا کا کلام، گھڑ کر لایا ہے اپنی طرف، یہ اپنے پاس سے گھڑ کر لایا ہے، خدا کا کلام نہیں. اللہ نے فرمایا اس بارے میں تین قسم کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں. سب سے پہلے بنی اسرائیل کی آیت کو دیکھنے، اللہ نے فرمایا یہ قرآن خدا کا کلام ہے، یہ کسی انسانی طاقت کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ لینج تامات الانس والجن والا یاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو کر بھی قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں اور ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں ہرگز نہیں بنا سکتے، تمام انسان اور جنات مل کر. قرآن جیسا، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، عاجز ہیں سارے، یہ مخلوق کی طاقت سے باہر ہے. پھر ارشاد ہوا دوسرے موقع پر، اگر تمہیں شک ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، گھڑا ہوا ہے، پیغمبر نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ فاتو بعشر سور مثلی، تم قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، پتہ چل جائے گا کہ واقعی خدا کا کلام نہیں ہے، انسان کی طاقت میں ہے کہ انسان بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں. اس چیلنج کا جواب بھی نہیں دیا. اور پھر یہ آخری چیلنج، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معجزہ ہے اور یہ کلام الہی ہے، وحی کے ذریعے اللہ نے اس کو نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تم اس جیسی ایک سورت کی لے کر آؤ، چاہے وہ تین آیتوں والی سورت ہی کیوں نہ ہو. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تو چوتھی صدی میں گزرے تھے، اب تو 14 صدیاں گزری ہیں، قرآن کے چیلنج ایسے ہی ہے، کسی نے جرت نہیں کی، اور جس نے کوئی حماقت کی، جیسا مسلمہ کذاب نے بھی چند صورتیں بنائی تھی، تو اس زمانے کے کافروں نے بھی اس کے منہ پر تھوکا تھا، کہ لعنت ہو تم پر، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اس کلام کا مقابلہ کرتا ہے جس کو محمد نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے بھی لعنت بھیجی اس پر. نہیں ہے یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. یہ تو قرآن کریم کی حقانیت کی یہ کھلی دلیل ہے. 14 سال تک کا یہود، نصارہ، مجوس، ساری قومیں گزری ہیں، کسی نے ضرورت تو نہیں کی قرآن جیسا قرآن ایک صورت ہی لائیں. اب یہ چیلنج جو ہے کس بات میں ہے قرآن؟ پہلے اکثر مفسرین کہتے تھے کہ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ ایسا فصیح اور بلیغ کلام، امام ابو بکر جساس اور بہت سے مفسر مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، صرف کلام کی فصاحت اور بلاغت سے نہیں مراد، کلام کی فصاحت اور بلاغت سے اگر مراد ہوتا چیلنج تو صرف عرب لوگ ہی مخاطب ہوتے کہ وہ عربی زبان بولتے تھے. قرآن نے ساری قوموں کو، دنیا کو، جنوں کو، سب کو مخاطب کیا اور چیلنج دیا. تو جو عربی زبان ہی نہیں جانتے ان کو چیلنج دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو چیلنج دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جیسا کلام اور نظام اور قانون جس سے ایسی اجتماعیت پیدا ہوتی ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہے، تم بھی لاؤ ایسا. پہلی کتابوں کو بھی لاؤ، ان کے ذریعے بھی لاؤ، کتابیں لاؤ، کچھ لاؤ، ایسا نظام پیش کرو جیسا قرآن نے پیش کیا. ایک صورت ہی لاؤ، ایسی اجتماعیت، ایسا قانون مضبوط. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سکھ تھے، 16 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے خسر تھے ان کے، ان کے باپ بھی شیخ حبیب اللہ بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی مولانا سندھی کے دوست تھے. انہوں نے لکھا ہے اپنے ڈائری میں کہ دنیا کی قومیں اگر انصاف سے کام لیں گی، کوئی بھی ہو، ان پر واضح ہو جائے گا کہ جو پروگرام اور جو نظام انصاف اور اعتدال کا اسلام نے پیش کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں. یہود، نصارہ، ہندو، سارے ماننا پڑے گا کہ اس سے بہتر کوئی نظام نہیں. یہ اس آدمی کی گواہی ہے جو خود پہلے غیر مسلم تھا، خود اپنی ڈائری میں لکھا تھا. ہاں، انصاف کوئی نہ کرے وہ الگ بات ہے، اگر انصاف کریں گے تو قرآن سے بہتر نظام کہیں بھی نہیں ملے گا، اسلام سے بہتر کوئی قانون نہیں ملے گا کسی. چیلنج ہے اس میں، اگر ہے تو لاؤ ایسا مضبوط، ایسا صحیح، ایسا انمٹ اٹل قانون جس میں تغیر تبدل بھی نہ ہو، ہر زمانے، تمام اقوام کے لیے، تمام زمینوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. یہی چیلنج ہے ساری قوم. لاؤ ایک صورت بھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر ساری کائنات اس صورت پر غور کرے سب کی ہدایت کے لیے ایک صورت کافی ہے. ایک، یہ تین آیتوں والی صورت، کتنی چھوٹی صورت. تو فرمایا لاؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اپنے شہید، شہداء، شہید، گواہ کو کہتے ہیں مرادیں، مددگار، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی بلاؤ، جو تمہارے چودھری ہیں، بڑے ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، سب کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کریں اس بارے میں کہ تم بھی قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آؤ اگر تم سچے ہو اور تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. انسان بھی ایسا کلام بنا کر لاؤ، کیونکہ تم عربی زبان بولتے ہو اور عربی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ہی سیکھی ہے، کیونکہ عربی زبان تو مادری زبان اپنے ماحول سے سیکھی جاتی ہے. دیار بکر میں آپ ٹھہرے، وہاں سے بھی آپ نے عربی زبان سیکھی، مکے میں رہے، وہاں زبان عربی تھی، تم بھی عربی زبان بولتے ہو، قرآن بھی عربی زبان کے اندر ہے. تو اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو لاؤ پھر. تمام شاعروں نے اپنے کان پکڑے تھے، بڑے بڑے حضور کے زمانہ بعثت کے اندر عربی زبان انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی، اتنے عروج پر جس کے بعد تنزل ہوا کرتا ہے، لیکن کسی شاعر نے یہ ہمت، جب کو قرآن کی آیات سنتا تھا تو دم بخود ہو کر رہ جاتا، کہتا تھا نہیں. حضرت انیس جو ابو ذر غفاری کے بھائی، انہوں نے کہا کہ میں شاعروں کا کلام بھی جانتا ہوں، کاہنوں کا بھی جانتا ہوں، ساحروں کا بھی جانتا ہوں، میں نے سب کے مقابلے میں اس کو پیش کیا، یہ کسی سے نہیں ملتا، یہ ممتاز ہی ہے سب سے. بس اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے، پیشن گوئی بھی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں، ایک صورت بھی قرآن جیسی الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے، اجتماعی نظام کے اعتبار سے، لا کے اعتبار سے اس جیسی صورت ایک بھی نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں، نفی تاکید ہے۔ تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کے اندر بطور ایندھن کے لوگ بھی جلیں گے اور پتھر بھی جلیں گے، کیونکہ پھر کافروں کی سزا یہی ہوگی کہ جہنم میں انسان جائیں گے اور وہاں انسان بھی جلیں گے اور پتھر بھی، پتھر یا وہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ، یا ویسی سزا کے اضافے کے لیے پتھر بھی وہاں جلیں گے۔ آگ کوئلے سے بھی جلائی جاتی ہے، پتھر سے بھی جلائی جاتی ہے، پتھر کی آگ بہت شدید ہوتی ہے، اس آگ سے پھر بچو۔ عدت للکافرین، جو کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی، جو پھر انکار کریں گے، پھر ایسے پروگرام کو نہیں مانیں گے، پھر ان کی سزا جہنم ہوگی جس کے اندر یہ ہے ایندھن اس کا۔ یہ دونوں باتیں آ گئی، نبی برحق ہے، خدا کا بندہ رسول، اس پر جو کلام نازل ہوا وہ برحق ہے، اگر نہیں مانو گے تو قیامت میں دوزخ کے اندر جاؤ۔ تو جب یہ بیان کر دیا گیا تو ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی قرآن میں، دونوں پہلو اکٹھے آتے ہیں، ترغیب اور ترہیب کا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، نبوت کی، نبی کی رسالت کو مانا، قرآن کو کلام الہی مانا اور قیامت پر یقین لائے اور ساتھ ساتھ شائستہ کام کیے۔ امام مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بنیادی شائستہ کام نماز، زکات، روزہ، حج، یہ سب شائستہ کام ہیں، اچھے کام۔ اس کے علاوہ باقی تمام نیک کام، صدقہ، خیرات وغیرہ اور جتنی بھی نیکی ہیں، حلال حرام میں امتیاز ہو گیا، تمام جائز ناجائز باتوں میں امتیاز کرنا، سب نیکیوں میں آتا۔ بنیادی طور پر یہ ارکان اربع آتے ہیں اور پانچواں جہاد آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے سامنے نہریں ہیں، جب ان کو روزی دی جائے گی ان پھلوں سے، اس میں پھلوں سے، کہیں گے یہ وہ ہے کہ جو روزی دی گئی ہم کو اس سے پہلے، پہلے سے مراد وہاں، یعنی ایک مرتبہ روزی دی گئی پھر اس کی طرح ملتے جلتے ہوئے پھل دیے جائیں، وہ کہیں گے یہ تو پہلے دیے گئے تھے وہ ہے، مگر ذائقہ اس کا مختلف، ذائقہ الگ ہو، یا یہ وہ، یہ پھل تو اسی قسم کے ہیں جیسا دنیا کے اندر انار، آم، انگور، فلاں فلاں پھل جیسا دنیا، یہ اس کا نمونہ ہے۔ اگرچہ ذائقے اور مزے کے اعتبار سے بڑا تفاوت ہوگا، لیکن اوتو بھی متشابہا، ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے پھل۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی، وہ یہ بات کہ دنیا میں عقل سلیم رکھنے والے اور فطرت سلیمہ رکھنے والے جو نیکی اور اطاعت کے کام کرتے تھے، اس کے اندر ان کو لذت محسوس ہوتی تھی، اس کے نتیجے میں یہ پھل ان کو ملیں گے جنت۔ کہیں گے یہ تو وہی ہے جیسی ان نیکیوں میں ہم کو لذت ملتی تھی، یہ تو اسی قسم کی بات ہے جو ہم کو دی گئی۔ ترمذی کی روایت بھی ہے کہ جنت کی زمین خالی ہے غراسہا، اور اس کے اندر درختوں کا اور پھلوں کے درختوں کا گارڈنر وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی مومن سچے دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو ایک درخت گڑ جاتا ہے اس کے لیے جنت۔ یہ تو وہ چیز ہے جو وہاں پر ہم کو نیکی اور اطاعت کی توفیق مل رہی تھی، اس میں ہم کو لطف آ رہا تھا اور سرور نصیب ہو رہا تھا، آج اس کے نتیجے اور سلے میں آج ہم کو یہ چیزیں یہاں نصیب ہو رہی ہیں۔ والا اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنا بھی تخیل ہے کہ انسان کو راحت نصیب ہو جنت کے اندر، تمام مادی راحت، عمدہ لباس، عمدہ خوراک اور رفاقت کے لیے، والا ہم کیا ازواج متقین۔